तेरे छज्जे के नीचे खड़े हैं, फंस गए जैसे दल दल। तेरे छज्जे के नीचे ही खड़े हैं, फंस गए जैसे दल दल। गुलाबो जरा इत्र गिरा दो। गुलाबो जरा इत्र गिरा दो। लगा के गोली चलाई ढाई ढाई, झूठा फसाना मुझको सुना के जाल बिछाए वाई वाई, झूठा फसाना मुझको सुना के जाल बिछाए वाई वाई। गुलाबो सबकी देन है और तू बोले धप्पा। कॉकटेल मेन्यू में बस तेरा नाम, पोस्टर छप गए निकले इश्तेहार। अब की बार तेरी सरकार, चिपक चिपक लेट्स किशिपू इन द कार। हाल शराबी धुत नशे में चूर चूर, यूं ही होठ लग जा कट से पी लूं। ओए पटाका कर धमाका, वे खबर यूं घूम घूम रही मेरे संग तू चल जरा सी। जरा गंद फैला।